حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں محراب کے اندر کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین جنتی لباس پہنا ہوا ہے، نیز سر پر موتیوں والا تاج بھی سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کیا، حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر بڑا کرم فرمایا اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا، میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا اور یہی عمل کام آ گیا۔ صلوا علی الحبیب، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و بارک و سلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ زندہ اور مردہ لوگوں کی ارواح نیند میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی کرتی ہیں۔ مردوں کی روحیں اللہ عز و جل روک لیتا اور زندہ لوگوں کی روحیں ان کے جسموں کی طرف واپس فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رسی مشرق سے لے کر مغرب تک تنی ہوئی ہے، زندہ اور مردہ لوگوں کی روحیں اس رسی کی طرف جاتی ہیں اور زندوں کی روحیں مردوں کی روحوں سے مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد زندہ کو اپنے جسم کی طرف جانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا رزق مکمل کر لے اور مردہ کی روح کو روک لیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو ایک مہینے تک اس کے گرد گھمایا جاتا ہے، اس کے گھر کے گرد وہ گھومتی رہتی ہے اور ایک سال تک اس کی قبر کے گرد گھومتی ہے، پھر اس کو اس رسی پر پہنچا دیا جاتا ہے جہاں زندوں اور مردوں کی روحیں ملاقات کرتی ہیں۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیو، آپ نے دیکھا کہ روحوں کی بھی ملاقات ہوتی ہے اور ایک دوسروں سے یہ پوچھ گچھ بھی کرتی ہیں۔ زندہ کی روحیں بھی نکل کر، مثلا جب زندہ سویا ہوتا ہے اس وقت اس کی روح نکل جاتی ہے اور وہ مطلب سیر کرتی ہے، اور مردہ انسانوں کی روحوں سے ملاقات بھی کرتی ہے۔ ابن ابی الدنیا اور ابن جوزی نے کتاب عیون الحکایات میں اپنی سند سے روایت کی کہ سعد اور عوف بن مالک آپس میں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے۔ صاحب نے عوف سے کہا، اے بھائی، ہم میں سے جو پہلے فوت ہو جائے تو وہ دوسرے کے خواب میں دیکھے، جو بھی فوت ہو جائے وہ زندہ کے خواب میں آئے اور دیکھے. آؤف نے کہا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ صاحب نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. چنانچہ صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کو آؤف نے خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کیا معاملہ ہوا. انہوں نے بتایا کہ کچھ تکلیف مجھے پہنچی, پھر میرے رب عز و جل نے میری مغفرت فرما دی. حضرت عوف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی گردن میں سیاہ چمکدار پٹی دیکھی تو دریافت کیا کہ صاحب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ 10 دینار ہیں جو میں نے ایک یہودی سے قرض لیے تھے, وہ آج میرے گلے میں توق بنا کر ڈال دیے گئے ہیں. اگر تم ان کو ادا کر دو تو تمہاری مہربانی. مزید مرحوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ میرے گھر والوں کے جتنے واقعات ہوئے اور ہوتے ہیں وہ سب مجھے بتا دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ چند روز ہوئے ہماری بلی فوت ہو گئی تو اس کی بھی مجھے اطلاع مل گئی. اور اے عوف سنو, میری بیٹی 6 دن کے بعد مر جائے گی, تم اس کو اچھی طرح رکھو اور اچھا برتاؤ کرو. حضرت عوف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح کو میں مرحوم صاحب کے گھر آیا تو ایک برتن میں 10 دینار رکھے ہوئے تھے, تو وہ 10 دینار لے کر میں یہودی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ کیا حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ پر تمہارا کچھ قرض ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں 10 دینار تھے. میں نے دینار اس کی طرف بڑھا دیے. وہ یہودی کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ تو وہی دینار ہے جو میں نے ان کو دیے تھے. میں نے گھر والوں سے دریافت کیا, حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے, یہ دونوں صحابی تھے دراصل, میں نے دریافت کیا گھر والوں سے کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ لوگوں کے یہاں کوئی خاص بات ہوئی ہو تو بتاؤ. تو انہوں نے تو کئی باتیں بتانی شروع کی, یہاں تک کہ انہوں نے بتایا کہ ہماری بلی بھی فوت ہو گئی. پھر حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں, تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ وقت کھیل رہی ہے. تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اس بچی کو چھو کر دیکھا تو اس کو بخار چڑھا ہوا تھا. تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا. پھر وہ بچی 6 دن کے بعد فوت ہو گئی. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ زندہ اور فوت شدہ کی ارواحیں خواب میں آپس میں ملاقات کرتی ہیں, اور جو فوت ہو چکے تھے حضرت سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بہت ساری غیب کی خبریں بتا دی, یہاں تک کہ یہ بتا دیا کہ ہمارے گھر میں بلی جو تھی وہ انتقال کر گئی ہے، اور آنے والی خبر بھی بتا دی کہ 6 دن کے بعد میری بچی جو ہے وہ فوت ہو جائے گی۔ تو جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے علم و ادراک میں اضافہ ہوتا ہے، سننے اور دیکھنے کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے آگے اگر دیوار ہو تو ہم مطلب دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، مگر فوت شدہ فرد جو ہے وہ دیوار کے آر پار دیکھ لے گا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافر کا مردہ بھی اگر ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس کی سننے کی اور دیکھنے کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ مشکا شریف کی حدیث ہے کہ جب بندے کو دفن کر کے لوگ چلتے ہیں تو مردہ جو ہے وہ جانے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، منو مٹی تلے جو دبا ہوا شخص ہے وہ زمین پر چلنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ تو پتا چلا کہ سننے کی طاقت بہت بڑھ گئی ہے، ورنہ جو چار دیواری میں مقید ہو جائے بالکل، جس میں کوئی باریک سے باریک سوراخ بھی نہ ہو، تو وہ باہر چلنے والوں کے قدموں کی آواز کیسے سنے گا؟ ساؤنڈ پروف روم میں جو ہے وہ باہر کی آواز نہیں سن سکتا۔ تو قبر تو انمانوں کا تو بہت بڑا ساؤنڈ پروف روم ہے کہ وہ تو بہت تنگ ہوتی ہے اور ڈھیروں ڈھیر مٹی ہوتی ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہوتی کہ آواز اندر پہنچے۔ تو یہاں تک کہ مردہ جو ہے وہ قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے اور آنے جانے والوں کو پہچانتا بھی ہے۔ روایتوں میں کہ جو اس کے جاننے والے جن سے دنیا میں یہ محبت کرتا تھا اگر وہ قبر پر جاتے ہیں تو اس کو انس حاصل ہوتا ہے، اس کو لطف آتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک میرے پاس رہے۔ تو مردہ اور زندہ کے معاملات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمارے یہاں محاورہ یہ ہے کہ جو فوت ہو جاتا اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نے آنکھیں بند کر لی، ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں کھل گئی، اس وقت آنکھیں بند ہیں، اگرچہ بظاہر کھلی ہیں مگر انتقال کے بعد آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ مرنے والا جو ہے وہ مطلب انہیں کے دو معنوں میں آنکھیں کھل جاتی ہیں، جیسے کہ گناہگار بندہ ہے تو اس کی بھی آنکھیں کھل گئی اور وہ پچھتا رہا غفلت کی نیند سے، اب یہ جاگا لیکن وقت چلا گیا، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کی آنکھیں کھل گئی، جو نہ ہونا تھا وہ ہو رہا ہے، اب میں کروں کیا۔ اور ان معنوں کر بھی آنکھیں کھل گئی کہ اب تو وہ مناظر نظر آ رہے ہیں جو زندہ کو نظر نہیں آ سکتے۔ برزخ میں جھوٹ بھی نہیں ہے، ابھی جیسے ہم دنیا میں، دنیا سے جو رخصت ہو جائے گا تو مرنے کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک کا جو وقفہ ہے، جو پیریڈ ہے، وہ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ میں جھوٹ نہیں ہے، دنیا میں جیسے جھوٹ ہوتا ہے، مگر اس عالم میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا، بول ہی نہیں سکتا۔ تو برزخ میں سے جو خبریں آتی ہیں وہ درست ہوتی ہیں، یہاں تک کہ مطلب مفسرین وہ معبرین بتاتے ہیں کہ مطلب اگر مردہ کوئی خبر دے تو وہ صحیح ہوتی ہے، مثلا مردہ کہے کہ میری مغفرت ہو گئی تو یہ مان لیا جائے گا کہ یہ مغفور ہے، اسی طرح مردہ کہے کہ میں عذاب میں ہوں تو مان لیا جائے گا کہ عذاب میں ہے۔ بعض اوقات مردہ بلانے آتا ہے کہ چلو، تو ایسے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے, وہ لینے آیا اس کو, تیرا انتظار کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خواب حجت نہیں ہے, دیکھنے والا جو ہے وہ پتہ نہیں اس نے کیا دیکھا, اس کو غلط فہمی ضرور ہو سکتی ہے. اگرچہ مطلب برزخ میں جھوٹ نہیں ہے لیکن یہ سمجھا غلط تو الگ بات ہے. اور یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ سچ بولا, حیات ظاہری میں بھی اور وفات ظاہری کے بعد بھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کفر ہے, مگر سننے والے جس نے خواب دیکھا اس کو غلط فہمی کا پورا چانس ہے. مثلا فتاوی رضویہ شریف جلد دوسری میں میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں میں نوشی کا امر فرمایا, یعنی خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب پی, حکم دیا شراب پی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میں نوشی سے نہیں فرمائی, یعنی منع فرمایا, تو سمجھا غلط ہے. اس لیے کہ جو مطلب شریعت واقع ہو چکی قرآن و حدیث سے جو احکام ثابت ہو چکے, اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف حکم نہیں دیں گے, یہ طے شدہ بات ہے. جو حرام ہے وہ حرام ہے, جو حلال ہے وہ حلال ہے, یہ طے. تو شراب کو حرام کر دیا گیا, قرآن میں بھی آ گیا حدیث میں بھی آ گیا, تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اس کو حلال نہیں کریں گے. تو جس نے خواب دیکھا اس کو ہوئی ہے غلط فہمی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے شراب پینے سے منع فرمایا کہ مت پی, مگر چونکہ خواب میں حواس مزمحل ہوتے ہیں, حواس منتشر ہوتے ہیں, تو اس لیے مطلب تو سمجھا غلط. تو اسی طرح ہر وہ خواب ہے کہ جو مطلب شریعت سے ٹکرا ہے, اگر خواب کی بات تو آپ اس واقعے کو یاد رکھ لیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ والے کے, کہ اس طرح مطلب یعنی کہ جو بات شریعت کے خلاف ہو وہ خواب کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکتی. بعض لوگ خوابوں پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور ان خوابوں نے تو بعض صورتوں میں جو ایسا بیڑا غرق کیا ہے امت کا جو خدا کی پناہ. تو یہ بتا دوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں شیطان ان کی شکل میں آ سکتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارکہ میں نہیں آ سکتا شیطان. جس نے آقا کو دیکھا اس نے حق دیکھا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس کی بھی چاہے شکل میں آ سکتا ہے شیطان. تو میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ خوابوں نے یوں سفیہ ناس کیا کہ مریض عامل کے پاس جاتا ہے تو عامل اگر مریض کو کہتا ہے کہ تجھے جنات کا سایہ ہے یا تجھے جادو کا اثر ہے تو مریض مطمئن ہوتا ہے. یہ ایک عجیب نفسیات چلی ہے, اگر نفسیاتی مریض کو عامل یہ کہہ دے کہ تجھے نفسیاتی مرض ہے تو وہ عامل کا بھاؤ گر جاتا ہے کہ یار یہ تو اس کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی. تو اس طرح عامل کو کہنا پڑتا ہے کہ تجھے کسی نے کروا دیا ہے یا اوپر کا اثر ہے, اوپر کا اثر یعنی جن کا اثر ہے, تو یہ بولتا ہے یار یہ عامل بہت پاورفل ہے اس کو پتا چل گیا مجھے جادو تو ہے. اچھا پھر دوسرے کے پاس جاتا تو وہ بھی کہتا ہے کہ جادو ہے. تو یوں مریض کا جو ضعیف الاعتقاد مریض ہوتا ہے اس کا ایقان جو پکا ہو جاتا ہے کہ واقعی بس مجھے کسی نے کروا دیا. اچھا اب عمل چال چلتا ہے, وہ حساب جوڑتا ہے الٹے سیدھے ہند سے لگا کے, یا وہ جان جان کے فضا میں گھورے گا یا بولے گا کہ اچھا پرسوں آنا. تو اس طرح وہ دو چار دن دھکے کھلا کر یا حساب کتاب جوڑ کر یا فضا میں گھور کر وہ ایکشن ہوتے ہیں مطلب, تو اس طرح وہ ایکشن کر کے وہ بتائے گا کہ تمہارے قریبی رشتہ دار نے کیا ہے اور اس حرف سے اس کا نام آتا ہے. اب مثلا حرف بتا دیا الف, الف سے اس کا نام آتا ہے. اب الف سے آسیہ بھی ہوتا ہے, آمینہ بھی ہوتا ہے, انیلا بھی ہوتا ہے, ام کلثوم بھی ہوتا ہے, ام ہانی بھی ہوتا ہے, الف سے بہت سارے نام آتا ہے. اور یہ خیال جاتا ہے عورتوں پر, مرد اس معاملے میں بہت کم مطلب انوالو مانے جاتے ہیں. تو وہ قریبی رشتہ دار عورت نے کیا ہے تو الف بتا دیا. آپ اتفاق سے بھابھی کا نام کسی کی ام ہانی ہے یا کسی کی بہو کا نام ام ہانی ہے, اس غریب کو جادو کے جیم کے نقطے کا کبھی علم نہیں. اب یہ بن گئی جادوگرنی, اب یہ آپس میں کھانا پھوسی ہو رہی ہے کہ یہی کرتی ہے یہی کرتی ہے, بچ کے رہنا, اس کے ہاتھ کا کھانا مت, اس کے ہاتھ کا پینا مت, کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے, یہ جادوگرنی ہے. اب اس غریبڑی کو بیچاری کو یہ پتا ہی نہیں کہ جادو ہوتا کیسے, عامل کس کو کہتے ہیں. تو یہ پھنسا ہے. اچھا اس سے پاور فل عامل ہے اگر تو وہ بول دے گا کہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا سات دن کے اندر اندر کہ کس نے کیا ہے. اچھا الف سے جو نام بتا دیا اب خواب میں بھی آنے کا تذکرہ ہو گیا, اور بیچاری وہ جو بھابھی ہے انیلا یا بہو ہے انیلا الف سے, اب اس کے اوپر ذہن تو بن جائے گا الف سے تو یہ اور یہ بھابھی ہے, بھابھی تو اجنبی مانی جاتی ہے, ساس اور بھابھی ساس اور بہو جو ہے یہ بالکل اجنبی مانے جاتے ہیں, ان کی آپس میں ٹھنی رہتی ہے عموماً. تو اب یہ کہ ٹھن تو چکی ہے کہ یہی ہے علی بھی اس کا نام, وہ باپو نے بولا فلاں باپو نے, وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. اب چونکہ اس کا ذہن میں تصور ہے شک ہے کہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے, یہی ہے, تو پھر وہ کہ جو بعض اوقات دن بھر سوچیں ہوتی ہیں نا وہ بھی خوابوں میں ظاہر ہو جاتی ہیں. اب کسی صورت سے وہ انیلا صاحبہ خواب میں تشریف لاتی ہے, وہ آئی اور خواب میں وہ اتفاق سے پانی بھر رہی ہے, بس کھیل ختم ہو گیا, دیکھو یہ پانی بھر رہی ہے اور اس میں تعویذ گھول کے ہم کو پلائے گی, دیکھو یہ عامل کتنا سچا ہے, وہ عامل کی کرامتوں کے چرچے ہو گئے, خاندان کا بیڑا غرق ہو گیا, خواب میں آ گئی, بس ثابت ہو گیا, ایک تو ادیب سے اس کا نام ہے, دوسرا خواب میں آ گئی. اب باپو کے تو مطلب یہ کہ گھی کیلے, اور باپو کے گھر میں مطلب موج, اور ادھر گھر کا جو تھا وہ کھانا خراب ہو گیا, وہ جادوگرنی بنا دی گئی اور مار کٹائی, اس کے بعد طلاق, جادوگرنی گھر میں نہیں رہ سکتا. اب شوہر اگر سمجھ آ رہے ہیں کچھ علم والا ہے, وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں. اب یہ ساری جاہل عورتیں جو ہیں گھر کی وہ تو خلاف ہو گئی اس کے کہ جادوگرنی, اس بیچاری شوہر جانتا ہے اس کو وہ بہت شریفہ ہے, لیکن وہ عامل نے مروا دیا, ماں کی طبیعت گھر سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی, وہ اس کی وجہ سے وہ گئے عامل کے پاس, اس نے سارا کنڈا کر دیا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ سارے عامل غلط ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ایسا ہوتا ہے اگر کوئی عامل آپ کو نام بتائے یا نام کا پہلا حرف بتا دے, مہربانی کر کے اس کے قریب مت جانا کہ یہ فساد کرنے والا معلوم ہوتا ہے, یہ ٹکرا دے گا بھی خاندان والوں کو. تو اس طرح مطلب یہ کہ جادو کا علاج بے شک جادو بھی ہوتا ہے, اس کا توڑ بھی ہوتا ہے, آسیب بھی اثر کرتا ہے, اس کا بھی علاج ہوتا ہے, جن بھی پکڑ لیتا ہے اس کا بھی علاج ہوتا ہے, اس کا میں انکار نہیں کرتا, لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں جو ہے نا یہ کچھ زیادہ ہے. معاشرے میں ہر دوسری عورت جادوگرنی ہے, اب یہ کہاں سے ہو. آپ اس کو جادوگرنی کہتی ہیں, بہو کو, بہو کہتی ہے میری ساس جادو کرواتی ہے, یہ بھی تو ہے. میری نند جادو کرواتی ہے. بیچاریاں ساری کی ساری خواتین جادوگرنیاں بن گئی قوم, ہم بیچارے مردوں کا کیا بنے گا؟ چل مرد بھی جادوگر بولتے, میرا چچا جادو کرواتا ہے, میرا پھوپھا جادو کرواتا ہے, میرے پاس تو اتنے آتے ہیں کہ میرے تو کان پکتے ہیں. یہ سن سن کہ جو بولتا ہے جادو کرواتا ہے, جی چاہتا ہے اس کو پکڑ کے, مطلب کیا میں مطلب اس کو بولوں کہ تجھے پتا کیسے چلا یہ جادو کرتا ہے؟ کنفرم بولتے ہیں جادو کرتا ہے کنفرم. حالانکہ شرعی احکام بہت سخت ہے اس معاملے میں. اگر کوئی غیب قطعی کا دعویٰ کرے کہ فلاں معاملے میں مجھے غیب قطعی حاصل ہے, تو غیب قطعی حاصل ہونے کی صرف ایک صورت ہے کہ اللہ عز و جل کے نبی کے ذریعے کوئی خبر ملے, اللہ کا نبی کوئی خبر دے غیب قطعی کی, تو بس وہ کنفرم ہے کہ نبی غیب قطعی کی خبر دے سکتا ہے. نبی کے تبسط سے امتی کو قطعی یعنی یقینی غیب کی خبر مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے یقینی غیب ہے کسی معاملے میں, تو وہ یہ کفر ہے. تو آج کل بہرحال یہ کہ وہ جنات کو پوچھتے ہیں, حاضری آتی ہے, تھوڑا ڈھونگ ہوتا ہے, ہاں وہ کرتا ہے, پھر وہ جنات سے پوچھتے ہیں, اور یہ حرام ہے پوچھنا, حضرت رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے, فتویٰ افریقہ میں. اور اگر جن کی دیوی خبر پر یقین کرے گا کافر ہو جائے گا. تو بدقسمتی سے اس معاشرے میں بہت ہی یہ بات ہے, فتویٰ افریقہ پڑھے, فتویٰ افریقہ نہیں ملتا تو 2 روپیہ خرچ کر دیں, میرا رسالہ جنات کی ہی کا آیات پڑھ لیجیے, اس میں میں نے یہ حوالے ڈالے. تو بدقسمتی سے معاشرہ ہمارا تباہ ہو گیا. خیر میں بہت دور نکل گیا. وہ ارواح کی ملاقات کے تعلق سے میری گفتگو ہو رہی تھی, لیکن یہ بھی ضروری باتیں تھیں جو معاشرے میں خرابیاں آج کل پائی جا رہی ہیں. اور یہ بھی جو دعویٰ کرتے ہیں عورتیں مرد جن کو حاضریاں آتی ہیں کہ فلاں بزرگ کی سواری آئی, فلاں بزرگ کی سواری آئی, تو یہ بھی سب جھوٹے ہوتے ہیں. بزرگ جو انسان ہے اس کی سواریاں نہیں آتی. آپ کو حیرت ہوگی, سواری تو میری بھی جایا کرتی ہے, مجھے بھی تحریر مل جاتی ہے, کبھی کوئی بتا دیتا ہے کہ فلاں عورت ہے اس پر آپ کی سواری آتی ہے. اب مر گیا الیاس قادری بیچارہ, جیتے جی سواریاں دوڑا رہا ہے, مرنے کے بعد پتہ نہیں اپنا کیا بنے گا. جیتے جی چلیے میں تردید تو کر دیتا ہوں کہ بھائی میری سواری آج تک کہیں نہیں گئی, میں اپنے بیت الفنا میں موج کرتا ہوں, یا مدینہ پاک میں آتا بلاتے حاضری دے لیتا ہوں, جہاں اپنے جسم سے چلا جاتا ہوں, باقی میری حاضری کسی کو نہیں آتی. یقین مانے دعوے کرتے کہ الیاس قادری کی حاضری آئی ہے بے وقوف بنانے کی. تو یہ شرارتی جن ہوتے ہیں کہ جس کا نام ہو گیا بس اس کے نام سے یہ لوگ مطلب یہ کہ وہ ڈھونگ کرواتے ہیں, تو میری حاضری بھی دلواتے ہیں, دوسرے بزرگوں کی حاضری دلواتے ہیں, میں تو بزرگ نہیں لیکن حاضریاں میری بھی ہو رہی ہیں. خیر تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ غوث پاک کی سواری آتی ہے, یا میرا داتار کی سواری آتی ہے, یا فلاں بزرگ کی سواری آتی ہے, تو یہ یقین مانے کہ یہ جھوٹ ہے. عورت وہ جو دعویٰ کرتی ہو سکتا بیچاری جھوٹی نہ ہو, تو اس پر جن قابض ہوتا ہے, اور وہ جن کہتا ہے کہ میں میرا داتار ہوں, میں غریب نواز ہوں. اب اسٹائل اس کا غریب نواز کا دیکھیے, اس جعلی غریب نواز کا. حقیقی غریب نواز تو اجمیر شریف میں رہ کر ساری دنیا میں فیض لٹاتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے تشریف بھی لے جاتے ہیں, جو ہمارے حقیقی غریب نواز ہیں. اچھا یہ ڈھونگی غریب نواز جو بن گیا جعلی, اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو خوب بال اچھالتی ہے, سر اچھالتی ہے, بال اس کے فضاؤں میں لہرا رہے, چہرہ مکرو اور کریہا بناتی ہے, اور جھاگ اڑتا ہے, اور پھر یہ معاذ اللہ غریب نواز تشریف لاتے ہیں. انہیں عقل کو کیا ہو گیا لوگوں کی سمجھ سے باہر. تو یہ عوام جو ہے وہ بھی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, اچھے خاصے لوگ آ جاتے ہیں ایسوں کی باتوں میں, اور بس جو ہوتا ہے ہوتا ہے. اس سے مجھ سے زیادہ شاید آپ حضرات کو تجربہ ہوگا کہ پھر کیا کیا ہوتا ہے. اچھا پھر وہ جن جو ہے وہ بیوقوف یوں بناتے ہیں کہ وہ نیکی کا راستہ بتاتے ہیں, نماز کا بولتے ہیں. اچھا پھر لوگوں کا اعتقاد اور جم جاتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی بے نمازی تھا اس کو نمازی بنا دیا, اور فلاں جو تھا اس کو تلاوت پر لگا دیا, ہمارے گھر میں اتنے اتنے درود شریف کا ختم اس نے بولا پڑھو, تو ہم روزانہ سوال لاکھ کے درود شریف کا ختم کرتے ہیں تو یہ غریب نواز ہی تو جو سب عبادت کروا رہے ہیں, یہ غلط ہوتا تو یہ عبادتوں کیوں بولتا, تو عبادت کا بھی بولنا پڑے گا. میرے بھائی ہمارے یہاں چیٹر بھی آتے ہیں سب امام پہن کر, داڑھی اور امام والے چوریاں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. اب آپ بولو کہ یار یہ داڑھی اور امام والا چوری کیسے کر سکتا ہے, تو کبھی بھروسہ بھی مت کرنا کسی انجانے کا. اگر آپ کو بولے کہ میرا یہ گم ہو گیا, ٹرین سے میں آیا تھا الیاس قادری کی زیارت کے لیے اور میرا بیگ فیضان مدینہ سے چوری ہو گیا اور میرے اس میں 850 روپئے بھی تھے اور میرا شناختی کارڈ بھی تھا, شناختی کارڈ تو اس کو گھمانا پڑے گا. یا اگر آپ سمجھدار ہوئے تو کہیں گے اچھا شناختی کارڈ دکھاؤ کہ آپ واقعی مطلب فیصلہ آباد سے آئے ہو, تو وہ پہلے ہی کہے گا کہ شناختی کارڈ اسی میں تھا. اب پروف ہی نہیں کہ فیصلہ آباد سے آئے, فیصلہ آباد سے آیا ہوں, سرگودے سے آیا ہوں, لاہور سے آیا ہوں, میری ساری رقم چلی گئی اس میں, میرے قیمتی کاغذات بھی تھے اس میں, تو ویسے وہ آئٹم دکھائے گا کہ آپ اس کی باتوں میں آ جاؤ. امامہ بھی سجا لے گا, وہ داڑھی بھی رکھ لے گا, تو یہ کہ اس روپ میں نہیں ہو سکتا ایسا تھوڑی ہے, تو سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ کہ ہر روپ میں ہر بھیس میں مطلب سب کچھ ہوتا ہے, چیٹنگ ہوتی ہے, تقریب کاری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے برابر میں کوئی امام والا بیٹھا ہو اور اس نے ہی کوئی مطلب زاویہ اینگل سیٹ کرنا ہو تقریب کاری کا, تو آپ تو امام والا تو بس وہ اللہ کا ولی ہے, یہ ضروری تھوڑی چیٹنگ ہوتی. تو اسی طرح مطلب عامل بھی چیٹر ہوتے ہیں, سب نہیں مگر کچھ نہ کچھ, بلکہ غالب اکثریت ایسی ہوتی ہے. دیکھیے گالیاں بکیں گے, باتیں زیادہ بنائیں گے, اچھا اپنے فضائل بیان کریں گے, اوئے اوئے اتنے اپنے فضائل بیان کریں گے, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میں نے اس کو ٹھیک کر دیا, اس کو ٹھیک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو شفا دی, سب کو ٹھیک کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا, میں تو میں بکری کرتی ہے, اس پر آخر کار چلتی ہے چوری. تو اللہ کے نیک بندے اس دور میں بہت تھوڑے رہیں گے جو مخلص ہوں, باقی تو ایک دوسرے کی کاٹ کریں گے, ایک دوسرے کی برائی کریں گے, اس کی کمزوریاں بیان کریں گے, بس یہ بدقسمتی سے رہ گیا. اور ہر دوسرا فرد امت کا پریشان ہے, وہ بیچارہ عاملوں کے دھکے کھاتا ہے, مصیبت میں پڑ جاتا ہے, پھر بعض اوقات کہیں کا نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. تو یہ میں نے وضاحت کر دی کہ جنات کا بھی اثر ہوتا ہے, جادو بھی ہوتا ہے, ان کے توڑ بھی ہوتے ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں ہوتے, یہ ہوتے ہیں, لیکن ہر ایک کو ہو جاتا ہے یہ ظاہر ہے کہ بعید از قیاس ہے, سب کو تو نہیں ہوتا ہوگا. اکثریت میں نے دیکھا ہے کہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, کہ ان کا بس ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ مجھے یہ ہو گیا, یا وہ جو جعلی عامل ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں, بس وہ وہم میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بلا اور آفت سے محفوظ فرمائے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا روحوں کی ملاقات, روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور روحیں ایک دوسرے کو خبریں بھی پہنچاتی ہیں اور خبریں دی ہوئی ان کی صحیح ہوتی ہیں. البتہ خواب جو ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا, کہ خواب دیکھنے والے کو غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں. اب جیسا خواب دیکھنے والا یہ بھی ہوتا ہے, اچھا آدمی ہے خواب دیکھنے والا تو اس کی بات زیادہ پاورفل ہوتی ہے, بعض ایسے بھی نامراد ہوتے ہیں جو جھوٹے خواب گڑھ کر باتیں کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, جھوٹے خواب گڑھ کر, تو پھر اس حساب سے اس کی ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے. مثلاً میرے پاس کبھی کبھی آ جاتے ہیں چیٹر, جیسے میں نے عرض کیا نا داڑھی امامہ, اس کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے. تو ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا کہ الیاس کا آدمی میرا لاڈلا ہے, اس کو تم اپنا جو بھی مسئلہ وہ بتا دو, یہ تمہاری ضرور امداد کرے گا. یہ بولنا کہ ہمارا حکم ہے کہ تم کو اتنی رقم الیاس قادری دے دے. سبحان اللہ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو کیا پیش کریں, جانا کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اگر ہے تو. اب یہ کہ تھوڑا بہت تجربہ ہو گیا کہ اس طرح کے لوگ رجوع کرتے ہیں, چیٹر بھی رجوع کرتے ہیں, ہر طرح کے لوگ رجوع کرتے ہیں, تو پھر اب میں بھی مطلب یہ عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جتنی رقم فرمایا اتنی ہی انشاءاللہ دوں گا، جو فرمائیں گے وہ حاضر کروں گا. آپ کا ماشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رابطہ ہے، آپ جیسے فرما رہے ہیں آپ کی تو لائن ملی ہوئی ہے. آپ بارگاہ رسالت میں عرض کر دیجئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم الیاس قادری کو ڈائریکٹ حکم فرما دے کہ کیا اور کتنا دینا ہے. تو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرما دیں گے انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا. تو ایسے تو کتنے آئے میرے پاس بھاگ جاتے تھے، ظاہر جھوٹے ہوتے تو بھاگ جاتے ہیں، سچے ہوتے تو مطلب مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے. تو کوئی نشانی تو ہو کہ سرکار نے فرمایا کہ 12,000 الیاس قادری سے لے لو، 12,000 نہیں 12,00,000 اپنا گھر بیچ کے پیش کر دوں گا انشاءاللہ. مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم فرمائے کہ اس کو 12,00,000 دے دے، تو اپنا ہے کیا سب سرکار کا. تو جو آیا اس پر شک ہے کہ یہ بھلا سچ بھی بولتا ہے یا نہیں، سرکار تو ہمارے سچے ہی سچے، وہ جھوٹے ہوتے بھاگ جاتے. ابھی تک کسی نے پروف نہیں کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوا، اور بزرگوں کے حوالے لے کر طرح طرح کی باتیں بعض اوقات آ جاتی ہیں، چیٹر ٹائپ کے لوگ یا خط لکھتے ہیں، ایڈریس لکھتے ہیں سب کچھ، لیکن وہ میرا جواب اس طرح کا ہوتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ حکم دلوا دو. واللہ اعلم بالصواب. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب سے دوستی کی تھی جن کا نام محلم تھا. جب محلم کی وفات قریب آئی تو حضرت سیدنا عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے محلم، جب آپ کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر دے دینا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اسلامی بھائی حضرت محلم رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں انتقال کے ایک سال کے بعد دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جل جلالہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے اعمال کی پوری پوری جزا دے دی گئی. انہوں نے پوچھا کیا سب کو جزا دے دی گئی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، مگر احراز کہ جو مانا ہوا بدکار تھا وہ مطلب پھنس گیا. پھر محلم نے مزید کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس بلی کا اجر بھی پا لیا جو میرے مرنے سے ایک رات پہلے کھو گئی تھی. خواب دیکھنے کے بعد صبح حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحوم محلم کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے گھر میں معلومات کی ان کی بیوہ سے کہ کیا تم نے کبھی خواب میں محلم کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں آج رات دیکھا، وہ مجھ سے اپنی بیٹی کے لے جانے کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. میں بیٹی کی موت کا کوئی مسئلہ اس سے ظاہر ہوا. پھر حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا خواب بیان کیا تو مرحومہ کی بیوہ نے، مرحوم کی بیوہ نے دریافت کیا گھر میں، تو بتایا کہ ہاں محلم کی وفات سے ایک روز پہلے ان کی بلی گم ہو گئی تھی. تو اس سے ایسا لگتا کہ پہلے بزرگان دین بلیاں پالا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی بلیوں سے شغف رکھتے تھے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بلیوں کے بڑے شوقین. ابو ہریرہ کے معنی ہے بلیوں والا، تو بلیوں کی نسبت سے یہ اتنے مشہور ہو گئے کہ ان کا نام ہی عام طور پہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ابو ہریرہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں بھی ان کا نام بھول گیا. یہ نام نہیں تھا ان کی کنیت تھی ابو ہریرہ. تو بلی اس کا مطلب بے ضرر جانور ہے اور اچھا جانور ہے. ہاں اس کا کتا بہرحال گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے, کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تصویر سے مراد جاندار کی تصویر, کہ جو آویزہ ہوتی ہے دیواروں پہ اور لگی ہوتی ہے گھروں میں, دروازوں پہ, فریزر پہ, کباڑ پہ, تو اس کو مطلب یہ لے کے اتار دینا چاہیے. اسٹیکر کی اور تصویریں, بہت ساری طرح طرح کی جاندار کی تصویریں لوگ لگا کے رکھتے ہیں. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کہ رحمت کے فرشتوں پر پابندیاں لگاتے اور پھر بولتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. رحمت کے فرشتوں کی گھر میں آمد رہے گی, نزول رہے گا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ بھی پتا چلا کوئی چیز گم ہو جائے اس پر بھی اجر ملتا ہے. ان کی بلی گم ہو گئی تو اس پر بھی ان کو اجر ملا. جو بھی تکلیف مومن کو پہنچتی ہے تو اس کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. رقم کھو جاتی ہے, چادر کھو جاتی ہے, رومال کھو جاتا ہے, تو ہمارے یہ چیزیں جب گم ہو جاتی ہیں تو اس کا ہم کو ثواب ملتا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. مسلمان کو جو بھی پریشانی ہو اس پر اسے ثواب ملتا ہے. حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے بتایا کہ جنگ یمامہ میں حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اور ان کے پاس ایک نفیس چادر تھی, ایک مسلمان نے وہ اٹھا لی. نیت خراب ہو گئی, ایک مسلمان نے اس کو اٹھا لیا, ان کے جسم پر جو بہترین چادر تھی. تو قریب میں ایک اور مسلمان سو رہا تھا, تو حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمان کو سونے والے کو خواب میں نظر آیا اور بتایا کہ فلاں نے میری چادر اٹھا لی ہے, اور چادر جس نے لی ہے اس کا خیمہ یہاں سے بالکل آخر میں ہے, اور اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے. اس شخص نے چادر کو گڈی بنا کر اس پر ہانڈی ڈھک دی ہے اور ہانڈی پر کجاوا رکھ دیا ہے. تو تم حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ میری چادر اس سے حاصل کر لیں. مزید اس مسلمان سے فرمایا, جب تم مدینہ منورہ میں حاضر ہو اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آؤ تو ان سے کہنا کہ مجھ پر اتنا اتنا قرض فلاں فلاں حضرات کا. چنانچہ اس شخص نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعہ عرض کیا, اور پھر وہ شخص جو تھے واپسی پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت پوری کی, یعنی جو قرضہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتار دیا. حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں ایک ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی ہستی ہے جس نے انتقال کے بعد وصیت کی اور ان کی وصیت پوری کی گئی. انہیں قرض والی وصیت انتقال کے بعد انہوں نے فرمائی. بہرحال کہ وصیت جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے, اور ایک مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر وہ تو صحابی تھے، ورنہ وصیت سب کو کرنی چاہیے. چنانچہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے وصیت نہ کی اس کو مردوں کے ساتھ گفتگو کی بولنے کی اجازت نہ ہو. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مردے بھی کلام کرتے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بلکہ وہ ملاقات بھی کرتے ہیں. شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص بصرے میں قبریں کھودنے کا کام کرتا تھا. اس نے بتایا کہ ایک روز میں نے ایک قبر کھودی اور اسی کے قریب سو گیا تو خواب میں دو عورتیں نظر آئیں. ان میں سے ایک نے کہا اے عبداللہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو اس عورت کو مجھ سے دور کر دے، میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کا جنازہ لایا جا رہا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ خواب میں آنے والی کہہ رہی تھی کہ اس عورت کو مجھ سے دور کر دیں، یہاں دفن نہ ہونے دیں. چنانچہ میں نے جنازہ لانے والوں سے کہا کہ تم لوگ کہیں اور دفن کر دو. وہ چلے گئے. جب رات ہوئی تو پھر وہی دو عورتیں خواب میں آئیں اور ان میں سے ایک نے اسی نے کہا جس نے پہلے بھی مجھ سے بات کی تھی جزاک اللہ، تم نے ہم سے بہت لمبی برائی کو دور کر دیا. میں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تم مجھ سے بات کرتی ہو مگر تمہارے ساتھ والی عورت بات نہیں کرتی، اس کا کیا سبب ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ بغیر وصیت کے فوت ہوئی تھی. جو بغیر وصیت کے انتقال کرے وہ قیامت تک بات نہیں کر سکتا. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، میں نے خواب میں دو عورتوں کو دیکھا، ان میں سے ایک گفتگو کرتی ہے اور دوسری خاموش ہے، حالانکہ دونوں جنتی ہیں. میں نے دریافت کیا تو بتایا کہ ایک بغیر وصیت کے فوت ہوئی تھی، اس سے کلام نہیں کرتی اور قیامت تک نہیں کرے گی. تو بہرحال ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے. وصیت کب کرے پتا تو چلتا نہیں ہے، ہو سکتا آج کی رات زندگی کی آخری رات ہو. تو بہرحال ہر ایک کو چاہیے کہ حسب حال وصیت کر دے، اور پھر جب وصیت میں کوئی کمی بیشی کرنی ہو تو زندہ آدمی اس کو بھی تو کمی بیشی کر سکتا ہے. مثلاً قرضہ ہے تو وہ لکھ لے کہ میرا مجھ پر اتنا اتنا قرضہ ہے، اس کو فلاں فلاں ادا کر دے، اگر میں فوت ہو گیا اس تاریخ کو میں نے قرضہ لیا تھا اور اتنا قرضہ لیا تھا، یہ ڈیٹیل یا جو بھی مطلب وصیت ہے. جیسے میں نے بھی تو الحمدللہ اپنا وصیت نامہ برسوں پہلے لکھ لیا اور اس کو چھاپ کر عام کیا. خیر میرا تو چھپا ہوا عام ہو سکتا ہے، ہر ایک کا ظاہر ہے کہ عام نہیں ہو سکتا چھپا ہوا، تو عام کریں گے بھی تو لوگ پھر مذاق بھی بنا سکتے ہیں. کم از کم وصیت لکھ کر اپنے کسی گھر کے ذمہ دار فرد کو دے دی جائے، کسی خاص اسلامی بھائی کو دے دی جائے، اس طرح مطلب ممکن ہے صورت بن سکتی ہے. جیسے کہ ہمارے گل بہار میں اسلامی بھائی ہوا کرتے تھے جو ماڈرن تھے، مدنی ماحول میں آ کر امامہ داڑھی سب کچھ سجا لیا اور آخر کار ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد تین چار سال کے بعد قبرستان میں کسی کی نظر پڑی، کسی اور کو دفن کرنے گئے تھے تو قبر میں سائڈ سے شگاف ہو گیا تھا، تو وہی مرحوم احسان بھائی جو تھے وہ امامہ پہنے موزے سے لیٹے ہوئے تھے، ان کا جسم سلامت تھا. کافی لوگوں نے اس کی زیارت کی گل بہار کے قبرستان میں، جہاں ہر سال شب براءت کا اجتماع بھی ہوتا ہے, انہوں نے بھی وصیت کی تھی, وصیت کر کے اپنی نگران کے سپرد کی تھی, اور وصیت کے مطابق ان کو دفن کیا گیا تھا. انہوں نے لکھا تھا کہ 12 گھنٹے میری قبر پر انتقال کے بعد حلقہ کرنا. تو اسلامی بھائیوں سے ان کے اچھے مراسم تھے اور کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی خدمت وہ کرتے ہوں گے. تو اسلامی بھائیوں نے پھر 12 گھنٹے حلقہ بھی کیا تھا ان کی قبر کے گرد, نعت خوانی وغیرہ. تو وصیت کر دینا اچھا, بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے, تو اس کا پتہ نہیں کہ موت کب آئے. تو آج اور ابھی یعنی کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی خاص خاص باتوں کی وصیت کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہتر فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مدینہ پاک میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے.